geçmiş olan şu yalan dünya. Bilmem ki ya neden dar bana bana. Bize hücum etti cahil sürüsü. Artık kesseler de beni kervana. Artık kesseler de beni kervana. Gibi olmayana yaramam. Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam. Sağımda solumda kıble aramam. Hem kıbledir hem Kâbe'dir yar bana. Hem kıbledir Kâbe'dir yar bana, bana, bana, yar bana, bana. Tabuttaki ölü gibi ölemem. Derdim çoktur onun için gülemem. Ben insanın değerini bölemem. Doğu batı gavur müslüm bir bana. Doğu batı gavur müslüm bir bana. Bana, bana, bana. Bana, bana, bir bana.